sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go. Steek een bloem in je haren, kom erbij bij de Fairport Convention. En who knows where the time goes. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Opstartfabriek vindt werk voor 50-plussers. Woongeluk in Zuid-Holland. En kleding van afvalplastic. Tot middernacht is dit de late avond.

Smachtende muziek van Patti LaBelle en Michael McDonald in On My Own. En daarvoor Harpo uit Zweden met een oud nummer van Charlie Chaplin, Smile uit 1976. Werkzoekende 50-plussers aan een baan helpen door de mogelijkheid te bieden om een bedrijf over te nemen. Dat wil de Opstartfabriek. Mariska de Vries. Een nieuw Rotterdams initiatief helpt 50-plussers op unieke wijze aan het werk. Ik ga daarover praten met Cornelis Los. Hij is directeur van de Opstartfabriek. Welkom. Dank u. De Opstartfabriek, wat is dat precies? De Opstartfabriek is een project dat mensen van 50-plus die werkloos zijn of werkzoekend zijn, middels een training en coaching te begeleiden naar de overname van een bedrijf. Die door gebrek aan opvolging, geen opvolgers hebben die dit niet kunnen vinden. Dus eigenlijk is het een kwestie van vraag en aanbod. Mensen die een baan zoeken en mensen die hun bedrijfje willen verkopen. Ja, in welke regio werken jullie? Is dat regio Rotterdam? Is dat breder? Nee, dat is niet. We hebben wel als landingsplaats Rotterdam gekozen. Je moet je ergens vestigen, zeg maar. En ook ons netwerk ligt voornamelijk in Rotterdam. Maar we kunnen landelijk opereren. Dus als iemand zegt, ik zou graag in Drenthe willen gaan wonen, dan krijgt hij de opleiding en de coaching in de buurt in Rotterdam. En jullie leggen dan ook het contact tussen het bedrijf dat een overname, ja, dat klopt, zoekt. Ja. Hoe komen jullie, weten die bedrijven jullie te vinden of gaan jullie er echt ook actief naar op zoek? Nee, we werken vanuit de kandidaat. Dus de mensen die werk zoeken, die helpen we met het vormen van een profiel, wat ze willen gaan doen. En vanuit dat profiel, dus ze zeggen van, nou, ik wil graag een hoveniersbedrijf gaan beginnen, dan gaan we een hoveniersbedrijf zoeken. Is er veel koudwatervrees? Hebben mensen toch veel schroom om een eigen bedrijf over te nemen of een eigen bedrijf te starten? Is dat echt een grote stap voor mensen? Ja, want mensen zijn natuurlijk niet meer, kijk, als je jong bent en je maakt een misser, dan heb je nog een flinke tijd om dat goed te maken, ook financieel. En als je natuurlijk 55 bent, dan wil je niet meer hele grote schulden aangaan die in ieder geval erg risicovol zijn. Ja. Dus dat is wel iets wat we in het begin wegnemen. Of als mensen dat echt niet willen. Of we zien dat ze heel risicomijdend zijn. Want hoe je het ook went of keert, het is toch wat anders dan dat je gewoon een salaris krijgt. Wat op een gegeven moment ook vervelend genoeg is. Ja, afstoppen. De angst van ik blijf daar, het lukt niet en ik blijf met een grote schuld zitten. Dat Precies. is natuurlijk op die leeftijd helemaal verschrikkelijk. Ja. Dat is sowieso al een hele grote drempel. Maar op die leeftijd is dat helemaal lastig. Dus daar, dat willen we ook niet. Dus je kan natuurlijk voor 20.000 euro een bedrijf overnemen. En ook voor 500.000. En het hangt er maar net vanaf wat je zelf wil dragen. En ook de tijd die je nog rest om het af te lossen. Ja, jullie bekijken heel persoonlijk per geval wat de juiste Precies. oplossing is. Ja. En er zijn ook mensen die dat proberen en die dan toch tot de conclusie komen, nee, het is niks voor mij. Maar er zijn ook mensen die hebben gedacht van, nou, het is denk ik niks voor mij, maar ik wil het wel gaan proberen. En die nu dus bezig zijn met uit die eerste groep met overnames. Kijk. Dus dat alle tweede kant op. Ja, en hoe reageert het UWV hierop? Ja, die werkt samen met het werkgeversservice.nl Rijnmond. En die vinden het een hele positieve ontwikkeling. Dus mensen die bij ons een opleiding volgen, die worden door het UWV vrijgesteld van allerlei verplichtingen die ze natuurlijk hebben. De cursussen en de sollicitatietrainingen. Precies. Ja. En het geldt ook voor mensen met een sociale dienstuitkering. Dus het is een soort van erkende opleiding. Is het. Ja, wat kost het als je aan mee wil doen? Het is door die subsidie is het gratis. Wij vragen bij de overname en bij de start van een bedrijf, komt er wel een vergoeding mee vanuit die overnamesom, want die mensen konden hun bedrijf toch niet kwijt. Het is een soort meevaller. Ik kan het nu wel kwijt. En met dat geld kunnen we weer een nieuw iemand opleiden. Mooi systeem, ja. Want een werkloze heeft niet dat geld op zak natuurlijk. Nee, als mensen interesse hebben en denken van nou, ik kan het allicht proberen, want ik zit nu toch ook maar thuis. Ook al hebben ze geen vertrouwen in of hebben ze er wel vertrouwen in en willen ze het graag proberen. Hoe kunnen ze jullie vinden? Ze kunnen het beste naar onze website gaan, www.deopstartfabriek.nl. Daar staat ook een formulier wat ze in kunnen vullen als ze bij de volgende informatiebijeenkomst willen zijn. Dan krijgen ze een lekker kopje koffie en een toelichting op hoe wij werken. We doen er ook nog twee kleine workshops achteraan. En dan weten mensen voldoende van, nou nee, dat is echt niks voor mij. Of ik ga toch nog een persoonlijk gesprek aan. Want mensen kunnen ook in zo'n groep iets hebben. Ja, ik zit met bepaalde dingen, maar die wil ik niet op deze informatiebijeenkomst bespreken. En dan kunnen ze een intake aangaan en dan dat voorleggen. Bijvoorbeeld schulden of gezondheidsperikelen. En dan kan er gekeken worden of dat dan wel of niet passend is. Oké, voor elke individu zijn jullie bereid om naar de situatie te kijken. Ja, het is geen standaardwerk. Nee. En te helpen, oké. www.deopstartfabriek.nl. Bent u 50 plus en bent u dringend om een baan verlegen of wilt u graag een andere richting inslaan en lijkt het u wel wat? Kijk op deze website en dan krijgt u alle informatie. De bijeenkomsten tenslotte, waar worden die gehouden? Die worden gehouden aan de Coolsingel 104. En soms ook op de Wijnhaven, maar dat staat steeds op de website waar ze worden gegeven. Per datum, per locatie ja, staat precies. Het aangegeven. Ja. www.deopstartfabriek.nl. Ik sprak daarover met Cornelis Los, hij is directeur van de Opstartfabriek. Hartelijk dank. Dank u wel. Il avait de drôle d'idée. Il avait le regard des sages, mais ce n'était qu'un étranger, simple promeneur sans bagage. Il semblait n'avoir peur de rien, pourtant il paraissait fragile, mais il avait le flair des chiens, et comme un chat était agile. Il avait connu tant de belles, quelquefois il nous confiait toutes les guerres en dentelle qu'il avait perdues ou gagnées. Du monde, il savait les histoires qu'on ne lit pas dans les journaux, et nous étions heureux d'y croire. Même si c'était bien trop beau, il aimait surtout être seul, laisser le temps passer sans lui, dormir à l'ombre des tilleuls, rêver le jour, flâner la nuit. Il nous faisait parfois l'offrande de raconter des souvenirs presque aussi vrais que des légendes pour nous troubler et nous séduire. Il a laissé sur son passage comme un parfum de liberté, et depuis lors dans le village il nous vient de drôles d'idées. J'ai gardé le bout de crayon qu'en partant il m'avait donné pour vous écrire la chanson de l'homme qui se promenait, de l'homme qui se promenait. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Eurythmics waren dat en I Saved the World Today uit de 90er jaren. En daarvoor Franstalig van Georges Moustaki en Le Promeneur, de wandelaar. Woongeluk in Zuid-Holland.

Wat gaat er precies gebeuren? Hoe gaat dit grote onderzoek naar het woongeluk in Zuid-Holland aangepakt worden? Nou, het heet de grote omgevingstest. En dat is een onderzoek naar de wensen die mensen hebben op het gebied van hun leefomgeving. Dus het gaat eigenlijk over in wat voor type huis willen ze graag wonen, waar moet dat huis staan en wat voor voorzieningen moeten er in de buurt zijn. Nou, er zijn al panels bevraagd en we zijn nu bezig met brieven versturen naar de steekproef van inwoners in Zuid-Holland. En daarnaast kunnen ook alle mensen die hier graag hun mening over willen geven meedoen via de website. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek? Nou, in Zuid-Holland is de komende jaren heel veel vraag naar woningen. Er moeten veel woningen gebouwd worden. Maar we willen natuurlijk wel dat die woningen voldoen aan de wensen van inwoners van Zuid-Holland. Dat ze op de juiste plek staan. En ook qua type woning, dat we de juiste woningen bouwen. En daarom vragen we dat nu aan de mensen zelf. Ja, nou kan iedereen natuurlijk wel aangeven dat hij het liefst in de buurt van een bos wil wonen. En het liefst lekker vrijstaand wil wonen. Maar dat kan natuurlijk niet. We hebben maar beperkte ruimte in Zuid-Holland. Nee, klopt helemaal. Dus we kunnen natuurlijk niet straks niet aan alle wensen ook gaan voldoen. Maar het is wel handig om te weten van wat willen mensen nou het liefst. En dan kunnen wij als provincie ons beleid op aanpassen. En daar kunnen ook ontwikkelaars rekening mee houden. Als we bijvoorbeeld een wijk ontwerpen, van moet daar nou veel groen in komen. En dan kunnen ook bouwers van woningen rekening houden. Wat voor type woningen moeten dat zijn. Maar ja, inderdaad. Iedereen de perfecte woning, ja, dat zal niet lukken. Nee, maar redelijk in de buurt is al heel fijn natuurlijk. Hè? Dat, ja. Wat voor categorieën woningen zijn er nodig? Zijn dat echt de lage huren, de sociale huurwoningen? Of zijn dat toch de dure woningen in Zuid-Holland? Weet u dat? Nee, dat weten we niet. En dat is ook niet waar het onderzoek zich nu op focust, hoor, moet ik zeggen. Als we vooruitkijken, zijn eigenlijk alle type woningen nodig. Maar dat is nu ook niet waar het onderzoek zich op richt. Het is echt de leefomgeving. Dus hoeveel groen, hoeveel parkeerplaatsen, wilt u winkels, hoe ver wilt u van de winkels vandaan zitten? Dat soort vragen moet ik dan aan denken. Ik kan een voorbeeld geven van vragen. Het gaat bijvoorbeeld over, wat ik al een paar keer noemde, hè, type woning. Moet daar bijvoorbeeld een tuin bij zitten of moet het een huis zijn met heel veel kamers? Maar het gaat ook over nieuwe woonconcepten. Dus delen van voorzieningen bijvoorbeeld. Wil je liever een gezamenlijke tuin of een gezamenlijke ruimte waar je kookt? Of moet het zo'n tiny house zijn, wat je nu ook vaker ziet? Het gaat ook bijvoorbeeld over duurzaamheid. Dus vind je het belangrijk dat je zelf investeert in maatregelen om je woning energiezuinig te maken, waardoor misschien wel je woonlasten hoger zijn, maar je energierekening lager. Dus dat soort vragen. En als mensen geen brief krijgen, kunnen ze dus zelf online de vragenlijst invullen op www.dgot.nl. Dat staat voor de grote omgevingstest. dgot.nl. Hoe gaat de toekomst op woninggebied er in Zuid-Holland uitzien? We zijn heel benieuwd. Wanneer zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend? Na de zomer hopen we met de resultaten te kunnen komen. Goed, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting. Ik sprak met mevrouw Stolk, bestuursadviseur, communicatie en woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. Hartelijk dank. Dank je wel. Vraag je zou, maar laat mij niet

Harry Nilsson was dat, een As Time Goes By uit 1973. En daarvoor Doe Maar en Tijd Genoeg. Plastic afval omzetten in kledingstoffen. De Rotterdamse marktstandwerkster Jenny Nette maakt zich er sterk voor. Herman de Bruin praat met haar. Een gast in de studio die komt van de markt af. En wie is dat dan die zo bijzondere dingen doet? Dat is Jenny Nette. Welkom Jenny. Dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Je komt net van de markt, begrijp ik. Ja. Ik ben een marktkoopvrouw. Ja, wat verkoop je dan? Ik verkoop jurken die gemaakt zijn van gerecycled plastic. Waste to wear. Gerecycled plastic en daar kan je jurken van maken? Ja, en als heb je dat helemaal zelf bedacht? Nee. Het is zeg maar een stukje van wat over de hele wereld al gedaan wordt. Heb ik bij elkaar gevonden en uitgezocht om te kijken om een loop cirkel te maken in sustainability. Dus duurzame kleding en textiel. Ja, en plastic is een heel groot probleem. Want daar hebben we veel te veel van. Ja. Op maar dan plekken wel, waar het niet hoort. Ja, ook. Ja. Maar bijvoorbeeld plastic flesjes. Dus die kan je dus recyclen. Ja, en dat gebeurt toch ook al? Dat gebeurt ook al, ja. Dat klopt ook. En Wasteware is een van de bedrijven in China die textiel maakt van plastic flesjes. En ja, daar heb ik een jurk van, daar heb ik slippers van gemaakt. Ja, ja. En in één zo'n jurk zit 17 flessen in verwerkt. Maar dan zie ik zo'n flesje voor me en ik zie een jurk voor me en daar zit dus iets tussen. Ja, heel veel. Ja, ik wou zeggen, dus dat is niet zo in één been. Wordt zeg maar in de shredder gegooid, krijg je stukjes, dan krijg je flakes en dan van die flakes kan je van alles maken. Ja. En daar is dan een techniek. Dat je dat op een bepaalde warmte verwarmt, dan kan je daar draden van maken. Ja, ja, een soort draden spinnen. Nou ja, een soort nylon. Nylon, ja, ja, polyester. Ja, ja. Dat maak je dan van gerecycled plastic. Maken dat van recycled plastic, ja. Dus wij mogen ons plastic niet meer naar China verschepen. Daar staat een stop. Want dat mag niet meer? Dat mag niet meer, want China heeft genoeg. Oh, oké. En nu moet Europa zelf hun plastic gaan verbranden, verwerken. Ja. Ja, dat is ook niet een optie, maar het gebeurt wel. Dus nou, dan kan je beter een textielfabriek neerzetten in de Rotterdamse haven. Ja. En daar Europees een sportkleding en textiel van maken. Dat gebeurt ook al dus? Nee, daar ben ik nu voor aan het lobbyen. Ja, want waar komt het? De zaken die je nu verkoopt, kleding die van de afvalproducten, waar komt dat dan vandaan? Uit China. Uit China ja, nog. En ik heb nu een contract opgestuurd naar Waste to Wear. Dat moet teruggestuurd worden, getekend en wel. En dan kan ik af gaan nemen en stoffen. En dan zijn we hier aan het kijken om die fabriek hier te kunnen neerzetten. En Waste to Wear is? Dat is de leverancier die materialen maakt. Ja, ja. En dan kan je een fabriek gaan bouwen en dan kan jij de kleding in Nederland. Ah ja, ik ga niet de fabriek bouwen. Nee, jij niet. Maar de fabriek zou dan gebouwd moeten worden. Ja. En op de Tweede Maasvlakte bijvoorbeeld, ja, is genoeg daar ruimte. Daar is nog ruimte zat. En daar zijn ze nu ook bezig met verschillende andere projecten wat samen kan. Ja, ja. Hoe kom je op dat idee? Want je bent marktkoopvrouw, maar je hebt veel meer kwaliteiten dus. Dank je wel. Ik sta door heel Nederland met een mobiele winkel. Dus niet telefoonhoesjes, maar met een mobiele winkel. Wat ik uit mijn auto alles neerzet. Parasols en uitstal. En op die manier verkoop ik mijn producten als standwerker. Ja. Nou, en in november ben ik gevraagd door iemand in Bergen. Die een dochter in New York had zitten. Voor de Nederlandse American Foundation. Mm-hmm. En één keer per jaar heeft het Peter Stuyvesant bal. Heeft daar een heel groot bal. Ja. En die hebben me gevraagd of ik mijn kleding daar naartoe wilde verschepen. Want dat was al die kleding? Het was nog niet die kleding. Oh nee. Maar omdat ik met een movement bezig was. Ja. En de kleding die ik van wol meerdere manieren verkocht, is daarvoor verkocht, zeg maar, om een stap te maken voor een ZZP'er, een deur te openen om met universiteiten een uitwisselingsprojecten te gaan starten. Ja. En grote bedrijven mee te kunnen gaan werken. Ja. En dat is gebeurd, want dat geld heb ik zeg maar weer aan hun gedoneerd. En zo is het balletje gaan rollen. Ja, ja. Laten we dan in Nederland, in Rotterdam, klein beginnen. Maar beginnen, met Nederlandse bedrijven om wereldwijd een baanbrekend iets neer te zetten. Maar het heeft een lange adem nodig. Ja, dat geeft al niet.

Ba-ba-ba.